onu sevdim, bitti derdim. Şükür muradıma erdim, cümle derde derman Nebi. Şükür muradıma erdim, cümle derde derman Nebi. Salat selam olsun ona, derman Nebi. Salat selam dedim.